رمضان مبارک ای دومین جمعه که با یازدهمین روز ای ماه مبارک برابرین و با 21 مرداد ماه 1390 هجری شمسی مساویه، اما پیمی که میشم عمرانی زود گذری تذکر و یاد آوریه به ما شما دیگه که ای انسان تی ای شب و روزی که گوزگ و روگن چه تی عمران کم کنانا و عمر غیر رمضانی ایام برای انسان زیرک و عقل مند و هوشمند باید چنان عزیز گران قدر و گران سنگ ببند که نباید اوتی عمر یک لحظه و ثانیه یا انسان در غافلی و بیخبری و غفلت و بیتوجهی صرف بکن چی برسی به گناه. و تی عمر لحظات و ساعتا به گناه گوازینه که ادنا مثال با تشابه به یک مفهومی که در مورد نماز قضا کنگا در حدیثی حتا انسان توانت با این مثال بجند که آکسی که دو تی دور زندگی تا نسبت به گناه بی باکی، مثل انسانی که مثل حیوان بدون افسار بدون لگام و مهار و تی زندگی ساعت و لحظات با گناه آلوده کنگی، مردم تواد آیا مثال بدن با انسانی که یک خرمنی یک ذخیره‌ای هر طوری ذخیره ای که انسان آیا عزیزتر فکر کتنکا برای شکم سیریا گندم جوهانی ذخیره ای برنج ذخیره ای برنج گونیانی انباری مهمه، مواد غذایی خیلی مهمه، برای کسی که ای زندگی امرار معاش و گذر زندگی با درآمد تجارت کالا و پوشاک و لباس پوشیدنی و با شغل بزازی و پارچه فروشی اداره بی، ما یک مغازه پر از انواع و اقسام قیمتی کم قیمت ادنا قیمت بالا قیمتی پارچه تلقی کنی که شان جمع کا شان خوب ایر کا برای عرضه برای مشتریا یک دفعه بابتی دستا آتشی ما بلوچی تاوشین چکوت کن چکوت که شما از مزان و زانی یا نه می ملکا قدیمه وقتی که شپال لوٹی دکن جاهی برمد آپا کور ماهی بگرم ماهی گیران یا جاهی برمد تو نیاز شک روشنایی همراه داشته با مچانی لوٹ بزنی می با قسمت بالا که پیش شهر با هم دیگه دو سه دانگش منظم جم کتا و چند جا شانش بسته ردیفی که از هم جدا مبا این سرش روشن کتا و ایشی آنی چراغ راه بودتا تاریکی تا و ایشیا می سربازی اصطلاحتا چکوت که گوشی مار دیگه ملکا هم بلکه چکوت کی گوشا و گاهی لغات بلوچی هم مثل ایدگه زبانا مختلفا چکوت کی بزوری شولای آتشی بزوری و باوتی دستاوتی دوکانا گونداری باوشن گوندارا که دوکانی گوندار سوتی یعنی و تی بسوزی یعنی کسی کی ہوتی زندگی لحظات و لمحات و ساعات و ساعتانی دقائق دقیقیانی ثانیانا چوب بی توجہی کی ایک وقت منی اس ثانیہ در گناہ سر بو یا در عبادت سر بو ای از انسانی کی ایک کارا نسبت بودی ذخیرہ ہستی و زندگی و معاش و ہست و نیست بقول ما شما انجام دا کہ شک کی نہیں ہر کسی یہ خبر با خبر بھی گوشی حتوی مردم دماغ خراب بوتا گنو کی بوتا جی شی دیوانی بوتا کہ باوتی زندگی اندوختہ باوتی دستائی پہ ما رفتار کتا باوتی اندوختہ تمام انبار و ہستی آتش جتا درمیان آرابا ایک وقتی ایک جنینی دیوانی ہستا قدیمی زمانه مردما کرپاس و پنبیز و نسل جوان و جدید کی چیزانی ندیتا آلمان ایگو کشورهای خارجی ایگو دیگه ملکانی تیوبو و پارچهای آماده و قیمتی اعلان مواجهین تو خرید کن تو انتخاب کن نظام که تو کرپاس چه رفتاری کنگ بودتا تا محلی دیسی ملکی لباس اڑکنے گوتا یک دوری میشے میں پتو پیرینا میشے میں مات و بلکا چمی دشتیاری و باہی محصولا کرپاس ہے چمشیا چما ابتدائی مرحلیا کار شروع کتا تا اینکہ آئیش یک جامگی ارکتا و گوتی مردین گورش داتا مردین آوات ہم گوابتا گوپو کی بوتا کان کارگا بوتا یا چہری بوتا یا چہرکو کی بوتا با چہرکو کا کرپدان کس در کتا گا دانگانا کرپاسانی جدا کتا گا با چہرہ بعد از شی کے لٹیش ارکتا یہ اندازین چھ پنبیا چھ کرپاسا لٹا لٹیش ارکتا عربی تا یہ لٹیان وشن غازل ان چیزی کے برائے ریسگا یا ببازی کولا بریسگا آمادین بندیک ارکنے کا آماده ہیں اشیاء بعد اشیاء معمولی کا مکنان جلک سے رشتاب داتا گو دارام کتا رشتگش ارکتا بندیکش ارکتا کرپاس سے بازینش گرہ ہما چہر سرا دارام کتا گو سر پسر دیام کتا گو اشتاب داتا بندیک ارکتا ہمیں پلیتے نام اشیاء نام عربی تا غزل ہیں عربانی تا یک دیوانی جنینی دماغی خرابا خلیا شی صباح تب یکان نشت ہمیں لٹو پلیتی اڈو کو کر پاس شانہ پر آئے ریسگا بندیک جوڑ کنگا آمادہ بکن آمادہ ہی کتا و ایر کتا یک جاہا سن آمادہ کنگا دست کر رہا کہ بندیک اڈ کنگا وقتا آمادہ ہے یا کس سر پسر کنان کنن تو براہیم بندیک اڈ کنگا کارگاہ اس طرح وقتی کہ جو لاہے گا ان ہما کسی کے پارچہ باپی کو تحشان ہے بچ کو تحشدہ تھا وہ دراج ہوتے ہیں با دست و باد و مسکول و با وسائل و اسباب شاہ تا میت طالب علمی سپار وانگ و قرآن پاک روحانی وانگ زمانہ شاہ حسطہ میں شہران تھا سرباز معمولا ہر شہری تا بطور متوسط یک کارگاہ پارچہ باپی موجود ہے گاہی کما چوانگا فرار کو گھر ربتے ہم اسی اللہ کے سیلی جارے کہ پادان جو تو سروی نہیں تو ماسکول جو تو ایفہ میں جانتو چیزی میں جانتو پادان تکان جانتو چیزی مثل ماشین ترمز و کھلے چاہی پادان چیر ادن اشانی بالا پائین کھنگا ای پارچہ بالا پائین بھی دب پچکن ماسکول دور جانتو انگور انگور کھنتو پارچہ جوری گو و ای پارچہ پدا چو خود بلوچستان منطقے درختانی آب و شیرگا مثل دولوک و لاتیگ و گشتر آپا رنگین کنگ بیتا خاکین لباس ارکنگ بیتا چادر مایارگی ارکنگ بیتا جامگ ارکنگ بیتا شلوار ارکنگ بیتا بلوچستان خودکفا ارزشداری کے نویسندیا کتابی آیانی کے خیلی حد دم از بلوچ و بلوچستان جنا ولی من تقریبا 25 30 سال که همشانا منت گیرم من کی نامه بگرو چه بنویسندهان که به نام دادشاه کتاب نوشته گشت به نام فلان کتابش نوشته پر یاد تو بابا بلوچستان خود کفاییه به صورت کتاب در بیاری تا که یارو مگوشی بانده که فلان جاگا چیزی نداشت یک حیوان بتونی بود ماشین نداشتی شما سوار الاغ بودید بزاند که چی بوده در بلوچستان بلوچستان به قدری خود کفا بوده که بعدت رحمت الله جل شانه به هیچ چیز کوچکیت به هیچ ملک نیازمند نبوده احدیه یعنی اگر بلوچستان یک حصار آهنی دیوار چین ارکرن بوده برای بلوچستان فقط الله رحمت دروازات چه آسمانا بند کنگم بوده بلوچستان بوده هیچ چیزا خوردنی نوشیدنی و ما یحتاج زندگی کلن و کلن به ادنا ذرهی به ملک دیگر نیاز نبود اگر بود ملک پیداوار آیا اکتفا بود کتاب نام من بسته میشه خودکفایی بلوچستان یه بلوچستان خودکفا عنوان کتاب حالا مرد همانی که بنویسید تا 30 سال من مرد نگیرم هر که فریب کاره بعضی اشتب بلوچ فرهنگ لوڑی که کاره دول جنگین تو سرنای جنگین بلوچ میں فرهنگ نہیں یہ ہندیانی فرهنگ یہ ہندو گورانی فرهنگ کجا میں فرهنگ بلوچ فرهنگ شرین نامی پا بلوچ نوکی کتا انچ کو لاتی تاریخ نویسان گوشتا بلوچ نمرود چوکتا نمرود ہے وشی پیر کے پر بلوچ دار گیتا بلوچ ادا قربان نظریه جد بزرگوار حقیر مولانا قاضی عبدالسمد سروازی بھی بھی چاکر رند مجلیتا پاکستان وقت کی موضوع سر بحث مخالفت فرمائے بلوچ یہ قومی چو باستان زندگی انسانا انچکو عرب یہ قوم مستقلی ہیں بلوچ یہ قوم مستقلی ہیں شاکر رند خطاب کتاب مجلیتا حضرت قاضی رحمت اللہ علیہ کسی کے اولین بار قرآن به زبان بلوچی ترجمہ کتا کتاب های مهمتری که برای زبان دستور زبان تدریس بتگن به فارسی به بلوچی ترجمہ بتگن تاکہ زبان بلوچی در منطقہ جاب کبھی کسی که از رادیو کویتا که قاضی القضات خان کلات بوتا تمام قرآن مجیدی به فارسی تفسیر بوتا شنگ بوتا نشت بوتا دائی حقیقی منی مادر رحمت اللہ علیہ امائی و منی پیرو کے برا تھی چاکرہ جواب دیں جائے کشی ترچے افتخاری من نمرود نماسگی آستن کہ تو خیلی زور دے کہ بلوچ نمرود خاندان نسل یہ حقائق تاریخی ہیں کہ بلوچ ود یہ قومی مثل اندی قوم ترک قومی عرب قومی بلوچ قومی قوم قومی جدا گانے بلوچ فرهنگ شیک آئیه نمادهای ملی اجتماعی فردی در گذشته برای نسل جدید روشن کنه بابا من کیوں من پیرو کی بوتا پیرو که پیرو کی بوتا چکوی آتا که میں کار چی بوتا میں خوراک چی بوتا من حبر کنو چه موضوع خارج با وقتی نی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ وقت قادسیہ جنگ پیشی ہے شاہنامہ فردوسیہ پر بسار ہے بلوچانی سپاہ پر سرپرستی سیاہ سوار مردی بنام سیاہ سوار نامی سیاہ سوار قاصد رہا دا پانے حضرت سعد بن ابی وقاص بزرگ فرمانده اسلام لشکر اسلام در فتح ایران و اسلام عظمت دیما تسلیم ظاهر کن اعلام کن که من با 4-5 هزار نفر و تی سپاه بلوچی و تی قوم حاضر و مسلمان بود. ولی چند شرط همارا، از جمله شرائط یکیش یه که می حقوق ما سالیانه با بدری صحابیان برابر ده یک بیمارا. همه اصحاب بدری که در میدان بدر شریک بودگان 313 نفر تا هرچی که شهید بودتا مرتا باقی منتگا، حضرت عمر برآن یک حقوق سالیانه ویژه مقرر کتگا غیر از بدریان آ حقوق ندا. بیشترین حقوق سالیانه یا از بیت المال اسلام در زمان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحابه بدریه وصول کو غالبا 4000 درهم دور بر در سالیان. آدگی شرائط کلان حضرت سعدہ قبول، ولی گوشتی مساوات با صحابه بدری، شما بلوچ ایران شما را گو بدر صحابیان شیر مردان، قرآن آن تعریف کتا، حدیث تعریف کتا، آن شان مستقل اللہ اعلان کتا، من گنایا حقوق تا من برابر کنو، یہ من اختیار نہیں اصلا. البته من پیشنهاد دیوم به حضرت خلیفه اسلام و مسلمین جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت سعد النعمہ با یہ پیشنهادان رہ دیا کہ بھی حضرت فاروق اعظم خدمت ہے مدینہ شریف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً نویسی کے تمام شرائط اشانی قبول بکن. یک شخص یہ اسلام یارگ اہمیت چھ تمام دنیا بارا تھا و شرائط منظور با وسیح سوار با بیش از 4000 نفر مشرب اسلام بھی تمام بلوچ ہوتے. وقت مجوسی آئیے شگان گنا تو فلان و فلان بوتے گئے، ترا سواس پاد بوتے تو تر رہتے گئے، دازانی شیپانی وحشی مچانی پیش بلوچان سواس کو تگا نا جت کے شبتے گو سواس ار کتا کوش بجال بوتا انگل آتی پاد کن تی وابجا بجائے شرین بستران کن میں سببا تر حاصل بودگان شمای قوم ریگان شیپانی ریگان شما راست کتا وابتا گی و ریگو جم کتا یا دوکی سرچی روکتا وابتا گی وانچه شگان مگانی جنا ساہ سوار جواب دن گوشی مرد زندگی هم چشی بازم بوپانی سرا نازک واوی نازک زندگی کناگ تنها اما عیش پرستی ای جنینانی عادت دن گوشی مرد جواب دن و ای شیرانا فردوسی شاهنامه تا یاری بلوچ پرهنگا چو زندگ کنه پر دولی زندگ کنه بلوچ درو لانگا بوتا گا اشی چه هندوان اشتکتا و ای دولو چنگو رباب و سرود اشی هندوانی پرهنگ می پرهنگ نیست مرد اشی یاری تحویل زم مرا کشم پرهنگی هم انگریز سیاست کشتنه بی حرب و ضرب آئین اوست، مکرها در گردش ماشین اوست. دکتر اقبال فرمانی دانی از افرنگ و از کار فرنگ، تابکه در قید زنار فرنگ، خود بدان او پادشاهی کافری است، کافری در عصر ما سوداگری است. با پنبه سر بریدن میشی انگلیس سیاست مرشمر فریب در اقبال میشی در زمستان پوستین او مخر سوچ انگریز سردی بدره بمره چه سردی انگریز کافیشن پوستین فلانی زیبا رنگی مزور و تی گریبی شالو که ورکن. شما زانی که بلوچی تا حتی جوراب اڑبوتا هنچی که با سواس شپاد کتا. من نام نگیرو میشمه استان مدیر کل بلوچی حتی چند سال پیش و همه در فیلگی حد اقل یک مسئول بلوچی امراه تی مهندسی وشکبی و یک دو اتمنا بلوچی زبان دانی شعار دیوک امراه تا من گو توره فلان اداره که مربوط به صنایع دستیه، تو بیا امکاناتی بگیر با منطق و عقل چه دولتا و بلوچی هما دستکاریانی که بودتگان دستوزیان و امکاناتی که بلوچه ارکتگان برای تو مختلفی ظروف و زمینه های زندگی ظرف و هیران انواع و اقسام مثال برای مجال ظروف سفالی صدها کسی ظروف از الیاف خرما و امثال صدها که اسم ظرف و ظروف استعمالات روزمره و پوشیدنی و زنبیل و دستی و فلان چارش در پش پچی بیچرگان چیزی که منی دور زندگی از منی زمان یاد داشتا کودکیتا الان من یادم ایدی خبرن چون سن نشی من کس دره من گوش که شما معلومه که بلوچان جوراب هم ارکتا جورابی که هیچ آب نفوذ نکتایی تا نامی چی بود تا من نزانی که شما روکیش کنگی من مهندس میں مدیر کل انگیا نظام بلوچی تا جورابی بود تا یا نبود تا شما کسی زانی یہ جمع تا بلوچان جوراب تا ہر کسی زان داست برز نامی چی بود تا وہ ہاں چی نه نه موزاق نبود تا موزاق روی مزدوی لفظش سور بلوچی جوراب نبود تا سور آه بلکه آن کماشی زم آن کماشترین جوانیه بلوچی جوراب نبود تا سور طوری عربو تا تنظیم بود تا که گو همی بند سواسه گاندیمه که دو لنکو ماتی موردانه که بغله دوی لنکوکان درمیان سواس بند رد بود تا پشتا پدا بند مانتاری نگو تا ادا توری عربو تا که دوین لنکو که همی سر رتو که ربتا گا ماتی مردانک جدا سر رتا ربتا آد دوی مردانک خردی آخری جدا ربتا گا سر رتا و آب برهتی مسادگی آب نربتا ای تو گا چه پش مشعل کتا زمستان کشت سردی کشی جراب نتا خیر حبر چه غزلا پیدا بود اللہ تعالی نعمت توارد پیدا بھی بس رمضان ہے او غزل کلمہ یہ تھا مثال دے کہ تھا کہ کس سے تو کا یہ تھا ببخش اخر الاخران تو پراکنی گوئی بھی تو وقت میں ظاہرا 10 دقیقہ بس کا کرتا 10 دقیقہ 5 دقیقہ اگر رات وقت بھی تو رب میں بعد خلاص کر چی بیان کرنے کی بچے رمضان سیہ کی سفارش رہا تھا نام پاکت تو شیخ الحدیث بابا چی رشو کے یارتا ملاو کی شیئی کے رانیت کی داتا نام نگیر گوشے زائم من پچ کو توکا باندہ فلان چیزا بیان کن فلان مسئلہ بیان کن من در در کو دور دا کنچے تو کرو من تلقینی پیشنہادی واضح نکن ہر چی خدا یاری ذہن تو کہ ہمی بیان در در کو نام خدا بسمی تعالیٰ نوشتے کہ دور کو آدھگا چون چھوڑ کو دور دا کنچے تا چا مسئلہ تا منزل حضرت مولانا تانوی رحمت اللہ شکر گیری جلش الحمدللہ میں سفارشی واضح نکتا ارچی خدا یارتا ارچی داد خدا بوتا بوت بندیان صلاحی زانتا زبان سرا جاری ای جنی آدم بہرحال ای غزلان ای لتیان سبات ابیگا ادکو کو آمدہ با مثلا شباب بیگا باندائشان پدا گپگ با ریسک با رشتہ کو بندی کی با برای پارچہ باپی ہے بیگاہ کی بوتی ہیں پدا نشت یا یک کا شانے پدا شیط یعنی کی شیط چیا گوشا پشمائے کرپا سے جدا جدا کنگا شناگ جدا جدا ہی کتا پدا پچی کتا جدا ہی کتا چون دیوانی یا مغزی خرابا اللہ عز و جلال قرآن ہمشیے تذکرے گا اللہ تعالیٰ قرآن نقطہ اشی ہے اللہ عز و جلال قرآن مجید تا ہمی جنوکین جنین تذکرے گا و مسلمانانا چوتی اعمال شرکنگاران آنی برباد کنگا برحضر فرمانی ترسینی تے شوتی تاریخ شرری انجام داوتی شرری کارے رند پدا خرابی کار مکنی ایا زائے مکنی ہوتی انبار زخیرہ مسوچی ہے ولا تكونوا ك کالتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. یہ قرآن آیت مثل آد دیوانے جنین میں مبی کے آئی اتی غزلہ اتی لتیانہ کرپا سے آمادہی کم برائے ریسگا یا بریسگا بعد از آئی نندی دوبارہ شانہ پچی ریچی شنتش جدا جدا اشکا مثل ہوا پمبے گزشتے آکے گواتی بکلہو کا ببا خراب اشکا. یعنی چی ہر عملی کے شما انجام دا محکم کو شر کو اتی عملات توری تا آخر انجام دے کہ عمل برباد مبی عقیده بد و مشرکانه آیه خرام مکن عمل ناصالح پشت سر آیه آشم عملا برباد مکن. پس انسان عمر هر ثانیه گشتو اینقدر عزیزه که مردم چنان مواظب بیدی که یک ثانیه هم این عمره به هرزگی و بیهودگی صرف مبی غیر از رمضانی عمر. مگر غیر از رمضانی عمر مفتی کجا؟ دکانا کجا؟ نمایشگاه کجا؟ بازارا کجا؟ معرضا فروشگاه عمر بهای بی مردم و بهای رسی عمر. اگر شمارا ای اطلاع جاهی ها من ای روجا از لحاظ مالی در بهترین وضعیتون الحمدللہ من نگوشون چنچو ولی هرچی من ها اگر شما حتی یک دقیقه عمر برای ما خرید جاگاه درگیجی من شما را نصف شما را دیم اوتی موجودیه نصف همه عمر قیمت دامن دیم. خانم علی زابط چه بلای انگلستان انگلستان ایدی که موتی نزدیک بود وشتی اگر تمام اطباء دنیا بیایا منی عمری که به پایان رسے گی من علامات مرگ در وقت احساس کنگو یک بار نیم ساعتی یا چند دقیقه نامگیری دابان نوشتہ ایو دی من حضور ذہن کامل نی نظرہ منی گوستا اگر اضافہ بکنم من هرچی موجودی ہے هرچی پوند و هرچی دالر و هرچی گوہر قیمتی منی انبارتا ہم آنش تقدیم کجا رسی عمر کو بہا. اذا شاعرہ گوشتا کہ عمر عزیز قابل سوز و گداز نیست این رشتہ را مسوز که چندان دراز نیست مخصوصا آ وقتی که آ وقت نزول رحمت های بی پایان اللہ جل شانہ بر بندگان بھی مثل ماہ مبارک لحظات ما بھوار اگر رمضان لحظات چنان بیش قیمت و ارزشمند که در تمام خزانه های شاهان جهان روی زمین تمام گنجینه های زیر زمینی و منابع روی زمینی دنیا جمع کنه اللہ ذوالجلال یک قطره آبی که ما شما برای شرب استعمال کنه نوشینی آئیے آئیے عوض نبا قیامت روی زمین تمام خزانه های شاهان روی زمین. یک شخصی ها ریزش موی بیماری گفتگا شی مشهد را تهران را شیراز را پاکستان را نه موهای آبروانانی که الله داتگا آم مشاچانی که الله داتگا تو هنو برتگا زیبای ریشانی محاسنی که الله داتگا آزیبائی موزانی سرے کے اللہ داتا گا بار نگستا ہے چنچو محنت چنچو وقت بدے چنچو سفر گا چنچو پول خرج گا یک مقداری ہمار ریزش جلو شاید کم کے گرگ بو نگو بار یک مشاچی مشاچی پل کے چوتی جاگہ ہاتھ جاب جاب بھی چنچو پول دے گا صاحب پول آمادے پجشکا بدا ہاں پزشکی داشت روخی آدم بسیار خوبی ہیں ما مناسبت حج رفتی آزمایشی بدیں که آزمایش لوٹن برای قبل از حج شوخی شوخی لگی گشتی من رفیقی هست پزشکی که سرام مود کشی مردم اگر شما این مطب رفتون چاره اولا پرده پشتا بیماری گونتی و جنینتی دیگری قیامت تعریف کن که این دکتر میں چوب کچلین سران شر کن سری که کچل مودی رہتا کن آئی چوب مودی کشید تو یہ پہ میں شر کن پدا دوبارہ چوب کوب بند فلان با گوشی منی حیرس درحت آخر ہمیں از بس اتفاقا ہمیں پزش پدا وقت کچلی سری شید ہمیں معالج کن دیگرانی کچل علاج کن سری کچل منگو بابا شی انتو تعریف شی کنی شوالوتی شی تبلیغات چاری وتی سره کې بیچاره وتی کچل سره بیچاره شو کچل شی هر پام شی کې سره هم کچل کشمې رول وتی سره دوم قربان به الله تعالی صنعتا یک میچا چی اگر په بها به ماشما وتی زندگی عمر الله بده پاکین بندگی انا عبادت انا هم یک کی میچا چ بها مشم جیبا در نه الله پاک در دربار اور الله پاک وتی منت و احسان ای احسان فرمان یہ توفیق اللہ عطا فرمانتا کہ مسلمان رمضان مبارکہ روچن بداری یہ اللہ انتخاب ہیں بازارانی تحشات شما افرادی بگن دی کہ در پردہ یا علنان روز خاری کن ولی آئی کہ ہمین قدر ہم حرمت کن کہ جلو روزداران روز خاری نکا شاید ہمیشی ہم یہ وقت مورد رحمت الہی قرار دی بهرام مجوسی واقع کتابان نوشته که شکی ظاهرن مجوسی مرگ آباد به جنت تاگین دید جو سشکو گشتی منی چوک که روزخاری کو جلو مسلمان ما شحمات جدب تو اللہ به همی حرمت رمضان من توفیق اسلام نصیب فرمائیم من مسلمان دو تو شما معلوم نہیں اللہ تعالی اسلام برکتا مروچی من جنت نصیب رمضان علنی روزه خاری بزرگترین جرم در قاموس اسلام که حکام و ارباب قدرت باید تنبیه بکنه به نفع رمضان هما با قدر و قیمتین ماهی رمضان انسان تا تقوا پیدا کن بزشت جمعه شهره بود رمضان مسلمان تقوا دار کن خوف خدا ایتا پیدا کن خشیت الهی قلب تا یاری رقت قلب دلا ناظر کن خدای نام گیرگوی عشق سرازیر بود چی که رمضان تراویحان شفا روزدار با فرشتیان هم ردیف در نماز تراویح شریف فرشته افتخار کن حضیرت القدس با آئی همشانه بشانه بشانه نماز بوانا آئی دعانی سر آمین بود لیلت القدر فرشتیانی کاروشی حضرت آدم پیدایش سرا اعتراض شاست کہ اللہ شان خون ریز با شان فساد دار با براوتی امام رازی رحمت اللہ علیہ قول نقل کتا شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کہ براوتی عذر خواہیہ شب قدر جبرائیل ریاست تا فرشتگان ایر کباوتی عذر لوٹان نماز گزاران بغل گیر کنا بغل کشی کنا و ایدگه زاکرانی دستان مصافحه کنا در واقعی تو عذر پیش کنا کہ اے بنی آدم ما نزان تگا چونکہ اللہ فرمائید کہ شما نزانی آجیزی کہ من زانو چونی انسان ما پیدای کنا ای خلیفہ الہی اندر روی زمین عدل برقرار کنا انصاف برقرار کنا امتیاز و یکی بر دیگر برتر قرار دے گا اس بین برا ہم آپ اہمی کہ خدای لوٹی عدالت در زمین اجرا کنا وہ اسی قرآن بیان فرمانتا کہ من مخلوق قسما قسمی یہ من قدرت نشانی ہے بعضی اعمال صالح عمل کام بعضی اتی ذرا ظلم کام بعضی کفر اختیار کام بعضی مومن کامل وہ شانی کہ رمضان ماہتا ہوتی توان و استطاعت توفیق الهی مطابقا بر معرض شهود در عمل روزداری و نمازگزاری احیای شبهای رمضان ایرکنا ملائک برا آنی پیشوازی یا ملائک برا آنی جمعیت تا شرکت کنگی یا فرشتیان براوتی عذرخواهی اندی محاضر با اندوانی سر امین بشن گویا مصافحه کنا و ملائک مصافحه نشانی بزرگان فرمانن در شب قدر اشی ایک انسان قلب تا یک رقتی نرمشی پیدای تنزل الملائکت والروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر هر نیمه که فرشتانی سلام جاکو تر تواره السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم تا فجر سبحان شان چه مقام انسان الله تعالی در رمضان عطا فرمائے. انسان کی بیچارہ بتا چوب بے قدر و قیمت زان کے یک امیر و رئیسی تی دفتر اگر راہدا صد برا پتر دلائے گا دست سی نگا کا سر چندینی فرشتہ جبریل امین سید الملائکہ حامل وحی الہی حامل وحی بطرف انبیاء اکرام علیہم السلام علیہ وآلہم السلام و اتبا فرشتیان گروہ گروہ جوک در جوک آئی خدمتا حضور پیدا کن یہ مصافحے کن برائی دعایاں آمین کن بازیا در بغل گری معنقے کی گوائیں رمضان دارائی ہما مناقبی فضائلی خلاصا کے اگر چنانچہ یہ فضائل مبوتینا پیغمبر علیہ السلامہ نہ فرمائیں تگا اگر من امتیان بزانتے ہیں کہ رمضان چی چیزی یہ نامے تمنائش کو تگا کہ اے اللہ سال پہ کا دوازدہ ماہ رمضان بکن سال رمضان بوقت شوخی نہیں بلی بزانے خیلی چیزیں ہاں کہ پیغمبر ایبی مرشاد فرمائیں در سفرهای تابستانی پر حرارت و بدون امکانات سحری و افطار صحابه کرام روزدارت غزوه بدر اولین نبرد اسلام و کفر در ماه رمضان پیش آمد روز جمعه افطار رمضان سال دو هجری 313 جان نثار پروانه اسلام جان بر کف ارکنه و در قیادت پیامبر عظیم الشان به میدان بدر بیش از 120 کیلومتر راه چه مدینه تا بدر معمولا پیاده یا 3 نفر یک شتری به نوبت سوار بود با حالت روزه زمان روزه در یک سفری صحابه با همین حال که روزه دارتن در سفر پوشش کافی نیست صاحبی نیست بعضی صحابه غشی کو بیهوش بود ولی روچگش نوا مردم جمع بود آب یه چیزی هست پر رید تا اینکه نبی علیه السلام وقتی وضعیت متوجه و اکیدا فرمانی صادر کو که روچگه بوری شما مسافری روچگه برک شما را در این شرایط چو بیهوش بودی شما لازمه که روچگه بوری کسی سالم تندرست نیست تواند روچک بداری ان تسومو خیر لکم قرآن فرمانی اگر در سفر ہم روچک بداری اشی بہتری ہے برای شما بدر داستان میں ادھر نشتہ کتاب یہ زبدۃ المناسک حج کتاب ہے معمولا حج کتاب آنے تا احد واقع نویسا خندقہ نویسا ولی بدر نی اذا عنوان ہے بدر و شہدائی بدر آزمانہ که مای رفتی قدیمی راه راه مکه به مدینه یا مدینه شریفه به مکه مکرمه یا از کنار شهرک بدر گوست هنو عموما آن راهو تجا هستن چه میشمه بهترین اسفالتن بهترین اسفالتی جدید راهی ولی یک اتوبان عظیمی وجوبه این اتوبانی هر طرفی 4-5 بانده ارکنگ بوتا بین مکه تا مدینه 400 خورده 420 کیلومتر مسافت تھا با تمام امکانات راہ سازی و مراقبت های لازم پلیسی و دستگاه های مراقبت کننده دوربین های مراقبت کننده سرعت ها در مسیر و پلیس های که در اماکن مختلف در ایام حج به خصوص متمرکز روان که حوادث به حد اقل برسه ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله تعالی فرمانی ای مسلمانان شما نزورتی اذلة جمع ذلیل معنای خار ناتوان کم دسترس آدم هنگی کفر 1000 نفر از نوک پا تا دندان مسلح با عیاشی با همراه زنان رقاصه با کشتن روزی 9 روزی 10 شتر و کباب کنگ و شراب و مشروب خوری چه مکه تا نزدیک مدینه 120 کیلومتری مدینه یا این 400 خورده راه فاصله چه دیم 313 نفر چند تا بچه خورد سالن که پیغمبر کشی شما مکلف جنگ نئی برگردی گریوان رهتی و تا قالب کرن در لشکر اسلام اکبر که خدا مارا شهیدی نصیب کرد. وقتی که از مکه به قصد مدینه حرکت میکنید بعد از پیمودن صد و پیمودن حدود 3 ساعت راه با رفتار سریع به قریه بدر میرسید که فاصله حدود 80 میل یعنی 120 کیلومتر از مدینه واقع است. بدر به طول 5 و عرض 4 میل میدان بیضی شکلی است که اطرافش را کوههای بلندی محاصره نموده است. این میدان سنگلاخ و ریگستانی است. فی المعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. الله عز وجل نقشه میدان بدر قرآن تها بیان فرمانی بدر چطور و مسلمان کجا قرار داشتند و کفار در کجا. کوه بلندی که ما بین آن دو واقع است جبل اسفل نامیده می شود، میدانی که در دامن این کوها واقع است و فعلا قسمتی از آن مدفن شهیدان زنده جاوید بدر قرار گرفته است. در 1400 سال پیش در 17 رمضان این از سال تالیف کتاب سال 2 هجری شاهد صحنه عظیمی از تاریخ بشریت بود که یاد آوری آن روح انقلاب ایمانی و مروت و غیرت اسلامی را در درون مسلمانی به وجود می آورد. در تاریخی که به آن اشاره شد اولین بار بود که یک هنگ کامل 1000 نفر از لشکر قریش با مدرن ترین پیرایا و تجهیزات ممکنه آن زمان با سپاهی که اکثر سپاهیانش از سران نامور قریش تشکیل شده بودند به منظور مقابله با پیامبر بزرگ اسلام و با اراده باطل جمع کردن بساط اسلام و ایمان و خدا پرستی در آنجا گرد آمدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با حدود 300 نفر از پرستاران توحید و پاسداران مرز اسلام بدون تشکیلات و تجهیزات جنگی با نیروی اعتماد و ایمان به پروردگار توانا به منظور دفاع از حریم مقدس توحید در ناحیه عدوت الدنیا رو بروی شیطان کیشانی که در عدوت القصوى قرار گرفته بودند صف کشیدند. در محل مسجدی که تقریبا در ناحیه شرقی مدفن شهدا و میدان نبرد آن روز بر روی تپه بلندی واقع و به نام مسجد عریش معروف است، سایبانی برای امام المرسلین ختم پیامبران علیه السلام ساخته شد که اطراف آن به وسیله یار غارش حضرت ابوبکر صدیق و حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنهما حراست می شد. اینجا بود که فرشتگان به دستور الهی به نصرت سپاه اسلام شتافتند و دیری نپایید که تاریخ انسانیت شاهد بزرگترین فتح و پیروزی شد. شاهد فتح ایمان و شکست کفر، شاهد غلبه توحید بر شرک، شاهد پیروزی 300 تن مؤمن صادق بر 1000 کافر و مشرک. در این معرکه مسلمین با نصار 14 تن شهید که اسامیشان زیلن ذکر خواهد شد، 70 تن از نامورترین مردان قریش از آن جمله عتبه، ربیعه، شیبه، ابو جهل را به جهنم فرستادند و 70 تن دیگر از آنان را به اسارت درآوردند. در چندین آیات قرآن خداوند متعال از این واقعه و نصرت غیبی که شامل حال مسلمین شد و از عظمت و رفعت مقام مجاهدین و شهدای بدر سخن گفته است و در حدیثی موجود است که جبرائیل امین به خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حاضر شده پرسید ما تعدون اهل بدر فیکم، شما بدریان را در میان خود چگونه حساب میکنید؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود آنها از افضل مردم و بهترین مسلمین هستند. جبرائیل گفت همچنین فرشتگانی را که در آن جنگ شرکت داشتند ما از افضل ملائکه میشماریم. زیارت بدر و شهدای گلگون کفنش که به خواب خوش در آنجا آرمیدند یاد آور این حقیقت تاریخی و عظمت اسلامی و موجب تحریک غرایز ایمانی خواهد بود. السلام علیکم یا شهداء، السلام علیکم یا سعداء، السلام علیکم یا نجباء، السلام علیکم یا اتقیاء، السلام علیکم یا مجاهدین فی سبیل الله و رسوله، سلام علیکم بما صبرتم فنیم عقب الدار. شهدای بدر عمر ابن ابی وقاص کوچولو که به بلوغت نرسته رضی الله تعالی عنه و سعد ابن خیسمه اولین میزبان رسول خدا علیه السلام در قبا موقع ورود حضرت صلی الله علیه وسلم ہے. حضرت حارس صاحب بن سراقه خردسال، مهجا بن صالح ذو الشمالین نامی عمر بن عبد عمر، عاقل بن البکیر، رافع بن المعلا، یزید بن الحارس، عمر بن الحمام، اوف یا عوز بن افرا، معوز بن افرا، عمار بن زیاد بن سکن، عبیدہ بن الحارس، پیغمبر ناکوزات رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. بعضی روایات صفوان بن وهاب، سعد بن خولی، عبداللہ بن سعید بن عاص اموی، صفوان بن بیضاء فهری رضوان الله علیهم اجمعین هم جزء شهدای بدر. الله تعالی جل شانه به مردانگی و عظمت شهدای بدر و تمام مجاهدین بدر، میں و تمام جہان اسلام مشکلات کے مروچی مسلمین بسبب ماوتی اعمال ذریعہ یا اعمال سو و نافرمانی ها الہی در منجراب گرفتاری ها گرفتاری، اللہ تعالی حل بفرمائے. ہر کسی با نام بدری صحابیان 313 بدری نام کتابان نوشتے گا توسل بکا خدایا بحرمت افراد نامانش بگیری، اولی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دومی حضرت صدیق اکبر، دومی حضرت عمر فاروق، سومی حضرت عثمان ذی النورین، چهارمی حضرت علی مرتضی و باقی عشره مبشره، ششی و سفس آدگه افراد نامان بانی خدا بحرمت اشامنا نصرت کا من مشکل حل بکا، اللہ تعالی مشکل حل فرمائی. یکی از اولیاء فرمانی منی چکی مظالمیا بناحق شہید کو کشتی، ارباب حکومت من رسیدگی نکو، من شفاعت دعا کو توسل کو به شهدا، به صحابه بدریا، نه تنها شهدا، تمام اصحاب بدر 313 دعا اون لوٹے اللہ من انتقام تو بگیر، من چوک شفا من واب دی، من چوک کے قاتل کے من جاہی ارتگا کہیں، ولی ارباب حکومت آئی حمایت کو آزمانے، من واب دی من چوک کے قاتل یا برا 313 نفر بس 313 نیزہ اس را حملہ آور ہوتا و چنان جد تک تک اس کو چیزی چنائی باقی نمند سباہا اما شہر کا من پادہتوں ای لوگ نیم اگر اب تو من چارا مردم جمع چاہ بری گوشی فلا مردم دوشی وابتا کشک بوتا بل تمام میزے تپنشی بدن تو کا بدن شی سوراخ سوراخ تک تک توسل بصالحین مورد اتفاق اہل سنتین، اما یعنی کہ در بخشی از انواع توسل قیل وقال شاولی بالذوات مقدسه انسانی توسل هم متعصب گروه ها مسلمانانی هم قائلا تو اشیاء من نگن که حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث موجود ہیں وقتی که قحط سالی بو حضرت عباس دیما کو اشتی اے اللہ تی نبی وقتی که زندگا ما بتی نبی توسل کو و وقتی که نبی علیہ السلام میں درمیانا نہیں ایتی نبی ناکو ہیں، عباس ابن عبد المطلب ما به ایشی توسل کنی تو در رحمتان مصر نازل بکن هور نازل مرو چی ما شما موانع باران دور کنی، زکات ادا بکنی، حقوق الناس ادا بکنی، حقوق والدین ادا بکنی، بچاری اللہ تعالی رحمت مسلمان سر آیاں یا نی آیاں، زکات کجا اہل زکات زکات بده، پولدار 800-900 میلیون لانچ بندی منتظر که آئیے مکتب قرآن مدرسه چه دبئی یکی پول را بده بندی، آپارتمان 4-5 طبقه یا پیریزی کن تو بندی با چندین چند صد میلیون تومون، ولی حاضر نه که 1 میلیون تومون در راه مسجد بدن، در راه مکتب قرآن تعلیم دین بده، فدا انتظار باران داری تی آپارتمان تر نجات ده. این منی فرزند حافظ احمد سعید که تراوی وانی نی سال تقریبا 4-5 سال پیش حجا گمان همراه شبی که مردم چه منا برگردن شب 13 ما با یک ماشین جم سی سوار لوٹتین چه منایا خیابانهای مکه اشبا خیلی شلوگا راننده واردین یا چه کمربندی دور جا می راه دورا به طرف تنعیم نزدیک به تنعیم محلی برام اتیبیه ما را ببا یک مسیری یا رسیدین عبرتناکین جریان براما بیان کو ساختمان ظاہر بود 3-4 طبقه همین عربی راننده من گوشی گوشی ساختمان بچار اشی همین چند سال پیش 3-4 سال پیش افتتاح بود ولی اسی افتتاح تھا ایک واقعی عجیب عجیب عجیب دردمند تھی صحت ہما سی ٹھیک اپارتمانی بستا شب جشن دعوتی داتا مزم مزن رئیس رؤس آیا مکہ مکرمہ قدیمی ساختمانا چدا پیش ہنو کو بندہ جلسات جاگا اجتماعات منظور کنا معمولا مزنی فندقا مزنی ہوتلا ولی قدیمہ چون موقعیت جاہ تنگ بوتا ساختمان ہم اپارتمان ہم چون مثل قلعہ بالا رفتگن جای برا اجتماعات نبوتا گروہ پشت بام برا اجتماعات حاجیان شکل جمع بوتا سخنرانی بوتا مجلسی بوتا ہمون دا پشت بام جلسے گی پشی مردہ پشت بام ہوتی مدعوانا برا افتتاح ہوتی بلڈنگ اپارتمان دعوت دا انگا خوراک شروع نبوتا مرد پادا چوتی شادمانی و خوشحالی رقص لگی رقص کن که من زر خرج کتا اپارتمانی من بستا که انشه بیا افتتاح بی تو من مردمان شام دیون رقص رقص تو گا یا برا مردم متوجه نند برسی به شیرازه یا اوتی اپارتمان فرد رو بی پایینا شیرا بکه بی چار طبقه اپارتمان تکه تکه بودی جشن اپارتمان به ماتم دادی نظر آپ صاحب یاد ہیں یا نہ بارے آئی بار عربی کو محبر کو عربی ہے گاہی ما ہما چیزی کی ہوتی افتخار زانے میں ہلاکت سبب بھی ہما چیزی کی ما آئیا برا وقت ہیچ حساب نہ کہنے معمولی ہما میں نجات باعث ہے بے زکاتیں اپارتمان عاقبت شی بھی بے زکات اگر ہم بے سرعت شی میں بھی در آئندہ در انتظار بھی قبر تا انتظار بھی چی بات جواب دیں قیامت در انتظار بھی بعضی زرنگی کا تعریف کرنا کہ ماں شجا من زکات زر انچو ملیون بوتا بل ماں دو سر اس پیسر چشی کہ زکات سال پورا بھی ماں رفتا زمین نے زورتا مردوان گا چم اللہ نے شتک زمین نے زکات پر نہیں کر یہ خدا ہی لے وہ خدا ہی رہا بدا اور روزی استسقا ہو رہی آ رہی عمل صالح ہو رہی آ رہی و وقت تمام میدا لوٹے کے راجے و رمضان من یادداشت ہم کو تگہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیثا اشارہ ہی کروں فقط گزرا کہ نبی علیہ السلام رمضان اہمیت بارایا حدیث یہاں تک کہ جمعی روچا مردمانا دیکھ روچی غیر از جمعہ دستور فرمانی کہ مردمانا بگشی کہ حاضر بھی واج منی ممبر نزی کا حاضر بھی واج ممبرا یک محل استراحتی بالا بوتا نندگ جاگا چیرا سی پل لئی بوتا میں ممبر ہنو میں متوجہ ہوں کہ سنت مطابق نہیں برز جہاں ہم واجہ کہ اڈی بوتا من دیر اندر فکروں بگوشونی کہ چیرہ چیز یاد کم آم وہ مشکل سر کے پوچھ سر بلند یا پلے چیرہ آرکن کہ سی پلہ بابا آپ اینے ہیں آئی نندگ جائے نبی علیہ السلام ممبر شریفہ سی پلہ بوتا وہ آخرہ نندگ جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اردمان لوٹائیں دعوت داتا بیائی ممبر نزدیکا نندی مسجدہ بچاری پیغمبر چیئے کہاں وہ چی گوشی حضرت بلند بھی اولی پلے سرا پا دیر کم اوش آمین دومی سرا پا دیر کم مبارک اوش آمین سومی سرا پا دیر مبارک ایر کم اوش آمین صحابہ کرام عرض کنا بس آمین کشی واجہ یہ رواتا صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمانی و حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فضائل رمضان تا ذکر فرمانتا توضیحات ارتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جست کنا صحابہ وجا مروچی تو چیزی گوش آمین دعا آمین دعا اس طرح گوش بھی مردم یہ دعا کہا اگر گوش آمین آمین اذا دعا نہیں ستا تو آمین گوش وجا فرمائیں بلے دعا کھنو گھاس تا جبرائیل دعا کو ما آمین گوش تا یہ روایت یہ تھا کہ جبرائیل حاضر بو پوچھتی یا رسول اللہ من دعا کروں تو آمین بوگاش یعنی نہ کہ واجبات آمین بوشی بلکہ جبرائیل واجہ وادار کا برا آمین بوشگا شیتا تاکید شیخ العزیز فرمانی کی اشتر ہے اولی پدک سرا اولی پلے سرا واجہ مبارک ارکا فرمانی بعود گوشتی جبرئیل ای دعا کو بعود من ادرک رمضان، حلاک ہوا تھی آ کسی کی رمضان آئیے برسی و رمضان بروت انگا آئی گناہ باقی بمانا تو گناہان مبخش آئی بینی کی عمل. یہ شخص حلاک ہوا تھی جبرئیل ای دعا کو منگوشت آمین تی دعای اللہ قبول کرنا چاہیے دعای کے جبرئیل دعا کنو کہ پیغمبر آمین کنو کہ آئی قبولی یا شک ہے تومی ممبر سلام پادر کو جبرائیل کو ہلاک باتیں آکسی کے تئی مبارک نام جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تئی مبارک نام آئی دیما بیان کنک بھی گرک بھی و تئی سرا آئی صلوات و درود مبانی تو رہا درود فضائل حضرت شیخ الحدیث جدا کتابی نوشتا فضائل درود و تمام علماء فضائل درود بارا صدہا علماء ہزارانہ کتاب نوشتا فضیلت درود و الفاظ درود ہما الفاظ کچھ خود رسول پاک علیہ السلام نقل بتغم بیش از چہر لیت تعبیر ان کو آجا چاہ حدیث نقل بتغم درود شریف کیفیتہ ہوا نگا یک نمونے و عالی ترین نمونے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید دیگے چل دیگا الفاظ درود کیفیت وانا گئے الفاظ و طریقہ حسنا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ آنا ایک جار سالی تا جمع کیا حضرت مخدوم محمد حاشم سندی رحمت اللہ علیہ رسالی تا جمع کتے گئے نبی کریم علیہ السلام 1177 نام مبارک کتاب حدیقت الصفا فی اسماء النبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام سید محمد حاشم سندی رحمت اللہ علیہ یک کتابی تھا جمع درود شریف فضائل و برکات بی حد و بی شمارہ قرآن تلاوت آباد بزرگترین وسیلہ الاللہ صلاة و درود وانگی من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلاک باتیں آکس جبرائیل بشی کر تیم مبارک نام آئی دیما گرد بی آتبتا درود رحمت من گوشت آمین چونکہ پیغمبر علیہ السلام احسانات بی حد و حسر امت سرا انسان ہوتی تمام وقت آبتی اگر درود وانت قرار بدا انگا کم سومی پلے سرا من پادی ارکو جبرائیل یہ دعا کو کہ بعود من ادرک والدے ہے بعود من ادرک ابوے ہے الکبر او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ حلاک باتی برباد باتی آ انسانی کہ آئیے دوئیں پیت و مات والدین ہر دنیا والدین آئیے بے پیر سالی برس نن کہ آکے پیر نہیں پتی ماتے کے ورنائیں چوک آئیے احترام مگا بلے پیری و عجزی وحدہ پیت و ماتا چوک خدمت گشتے احتیاج آستے پتمات مقام ہما اندازے ہیں کہ قرآن عظیم سورہ اسراء تا توحید آران اللہ وتی وحدانیت آباد پتمات حق بیان کرتا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ خدایا یہ فیصلہ و حکم کتا صادر کتا کہ جز اللہ کسی بندگی ہے مکری او منی بندگی فقط منی اللہ بندگی کنے و دومی حکم اللہ شیخ تا پتماتان سرا نیکی بکنے چوک حق نداری ہوتی آوازا پتے مات دیما بلند بکن چاہنا آوازا بستر ہوتا اگر پت مات ہر دو کافر ببا چوک کا آنی ادب کنگ بوچی اگر خوک خورے کافر پت ماتا نصرانی خوک لوٹم بگرا دی بیدنتش بگرا دی بیدنتش آنا واتموا لباس پوچھے کافر پتماتا خوراک محتاج مبا بد فراہم بکا با ادب گوان رفتار بکا اگر امر و نہی کا نصیحتش کم اسلام دعوت کم با ادب با ادب نہ با گرو نہر کافر پتماتا با ادب مروچی قیامت نشانی ہے پیغمبر فرمائے کہ تو گندے مرد آوتی جن دوسترین چپماتا و مات جن حکمہ ماتا چلو گا در رکھا یدنی صدیقہو و اقصا اباہ ورنہ یا چوگلان تھا گندے گو سنگتان ملی تو خوش بشو کھا کے ہر چیز کو کندے گئے پتنے مگا موڑی خراب ہے پتنے زکا نہ نہیں دی عیب کا سنگتان گورا بگلو کجا ملی گو سنگتا سنگت ہر جن بر تو مہربان بھی پتے نہ فرمانی تر جہنم ابا مستقل پت شاعت ان کے چوک منا سلام ہی بدا سلام کجے آگو ورنا ہوتی عملے بھی گام رہا ہے آ کسی کے پہ تو مات یا یک کی چنایا بے پیری بے رسم و چوک کے خدمت چنان نیازمند بے با کہ چوک آنی خدمت آکن تو جنتی بے کمتا بہشتا رہ بدا ولی چوک بے نصیبی نکت ای توفیق حاصل نہیں یہ چوک حالات بات ہیں جبرائیل گوشی پیغمبر گوشی آمین بات ہیں حدیث تا آیا تھا کہ پیت تی جنت دروازے ہیں پروشی بے پروشی سنبھالی بے سنبھالی دی حدیث یہ آتا کہ مات بارائی آتا کہ آئی برائی چوکا مات قدم چیرا جنت دروازہ ہمیں پچھے خوش بگفت آم مولوی نوجوان مولانا جلال الدین رومی ہے مولوی ہے من شما نہیں ہے نشتے کہ مولا برو تو کنی مولوی نوجوان آئی بتا ما شما نہیں خوش بگفت آم مولوی خوش بیان زیر پائے مادران جنت بدان صحابیه یا رسول اللہ من جہاد اریا ہوں واجہ فرمانی تھی مات زندگی مشی زندگی مشی بتی جہاد مات خدمت بر مات خدمت کنشی جہاد بانا دی یہ حقوق پہ تو مات خیلی عظیم ہے مرد جن حقوق ہمی پہ ما مرد انتظار حق چھ جنین داری جنین مولد انتی گوشے نا تو واجب جنین انتی بانو پہ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف ہمین چو نیکی کے جنینان باید برا مردین بکنا مردی ہمین چو نیکی پہ جنین بادے بکنا حدیث آیاتا ابتدائے اسلام دورا مہاجرین جنینا وہ تھی مردان اس طرح سراب زل بوتا ناز و نقدہ لگتا واجا میں نے فرمانتا کہ جنینا مجنی فرمانتی شما اللہ جنہ کا روچا جنی تھے بدنش خونین بھی شپا روی قرنش کنے منت حضوری ہاں دستہ دیما بری بیا نزدیکا تو جتا لیلہ وردہ گئے ٹاپی گئے نچی کنے ہنو ہاں بعد نشات بھی بھی جنی نے نزدیکا برو جتا ہڑ پروشتے گا انو نون دل کشتے گئے کون مرش کنا نے دیما شرم کن آخرا مردینا شکایت کو یا رسول اللہ تو مہن کتا جنینا مجنی جنینا ہنچو سر افزالا مارا نون ترپا گا چوش درہ میں سرہ ترپن تو کرتا رہا تو اسے مجنی تیش واجہ کو بجنی تیش نو کچھ شکنا اور کہا مکی حال کی دیئے کنی بجنی تیش اور شان شروع کو جنگا اور دل زہرے ہوئی تھی پورا درار تھا مدت ایک محمود کتا شہر رجتا عید کے سباہ نبی علیہ السلام منبر سر کا وشتی آل محمد خانواده محمد الرسول الله ہے لوگان دوشی هفتاد جنینی حتی شکایت کتا از دست مردینا که شما آن جتا گیا آیان گوشن پیغمبر جنین پیغمبر آل نه آل رسول الله اهل بیت نه شان کہتا که هفتاد جنین لوگان رفت گیا حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی دانا بی فاطمہ گیا آل محمد پانگا اہل بیت رسول اللہ پانگا ہفتاد جنین سے میں شکایت کتا و بدترین شما ہمایانا کہ کوئی جنین آن شکیف ہم رفتار کتا فرمان دی اللہ تعالی جل شانو حقوق اسلام کہ متقابل بیان کتا گا مرا آن رعایت توفیق بدا چون ایک تنا استاد شاگرد سر حقا شاگرد ہم استاد سر حقا چون ایک پتو ماتا چوک سر حقا چوکا ہم حق ہستے ہیں ہر طرف ہی کہ حق کی ہم آدھگی طرف آدھگی طرف ہم حق کی متقابلن ہے اللہ تعالیٰ یہ حقوق متقابل ہے ہمارا شمارا رعایت کرنے کے توفیقہ عطا فرمانی و رمضان مبارک قدردانی ہم اندازے کہ ائے شان لائق ہیں ائے مقام لائق ہیں اللہ تعالی با روزہ گرگا خالصانہ مخلصانہ با تراویح مخلصانہ و حضور گستردیا در ای شبهای نورانی اللہ تعالی رمضان قدردانی و باوت خیرات و صدقات فقراء مساکین ایتام یتیم و تندستانا بیویانا جنوزامانا مساکین آنی احوال پرسی و احوال گیریه آنی خدمت توفیق عطا بکن مار شمار اللہ تعالی و نهادهای خدمت رسانی به ای گروها کمیت امداد و شاید سائر نهادا کمیت امداد که من مطمئن و صندوق قرار بوده ایر بکم روچی و برای صندوقان که ما کنک هم یک امر بسیار خیری این که جهت یتیم ایتام این لبز ایتام این بعضی مسئولان محترمه ایتام کنند ایتام نه بابا غلط چون عربی یاد گریم مولان گره بیا یاد بگریم ایتام هم اچو کنگی شر شر مسئولان ایتام چی ہو ایتام ایتام جمعی یتیم ایتام کلمه ای نه غلطی لبزی بعضی سوادداران سکین الفاظی غلطی کنند برای ایتام و ارامل یعنی جنوزام برای فقیر و مساکین خدمت کنند همیشه ثواب مخصوص در ایپ می معارضه کان نیاز ها خدمتش میگا و تحت پوشش ای نهادها قرار گرفته گا الله تعالی جل شانو ما را در ای مختصری باقی مانده ایاما که مناسبت بدر بیان بود که رمضان مبارک ماه تا ایپ می عظیم فتح مسلمین حاصل بود و ای شب هفدهم رمضان لیله الفرقان قرآن ای روز هفدهم که جنگ بدر بود قرآن تا من انشاءاللہ نماز تا وانو ہمی رکوا کہ یوم الفرقان نام دیر کریں فما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان آروچی کے دو جمعیت ملاقات ہوتا ہے کفر اسلام ہے و فرقان بو فرق ظاہر بو حق و باطل ہے کفر و اسلام اللہ فرق بیشت برا مردمان کسی سب سیزدہ نفر اللہ ہزار نفر سرا فاتح قرار دار قرآن تا بیان متشی و ای شب اهل مدینه یا احیای کو حدهم پیش از جمعه پیدا گی جمعه آینده فتح مکه هم در بیستم رمضان بود که جمعه آینده شاید اشاره بی بیشی انشاءالله و اعتکاف مثلا هم جمعه آینده بیان بی که بعد از جمعه آینده انشاءالله لذا هبده رمضان قدر بزانه شب هبده چه لیلت القدر کم ترنه اللہ تعالی جل شانہ ای شب احیاء و بندگی و عبادت دعا و تضرع توفیق عطا فرمانی کان اهل المدینه یحیون هذه اللیلہ کتابا نوشتا مدینه مردمان برای شفا حدهم شب زندہ دارگا مخصوصی اہتمام کو مخصوصی آمادگیش کے و ای شب زندہ داشتا سو عبادت شکو و دعا مشکو و اللہ شکرش بجایا اللہ تعالی کفر با عظمتا در مقابل مسلمانانی تعبیری که قرآن فرمائنتا و انتم ازل بودنا اللہ تعالی مسلمین نصرت کامل عطا فرمائی و کفر پوزا برا ہمیشہ بخاق مالک بوتو نابود و رسوا و ذلیل کے نگبو یہ اللہ نعمتی ہے کہ تا قیامتا و مسلمانانی گردنا حسن یہ قدر قدردان بھی ما شما و شکر گزار یہ نعمت و تمام نعمت ہائی الہی قرار بگنی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ إن الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأزمان والأكوان الذي تفضل على عباده المؤمنين بشهر رمضان شهر الصيام والتراويح وشهر القرآن فله الحمد كما يحبه ويرضاه عدد ما يحب ويرضى وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين إلى كافة الجن والإنسان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه في كل محفل ومكان